Da hinten. Sandra, ja? سورة ممتحنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل سورة ممتحنة مدنی صورت دے ترتیب پلیاس کیش پیتم پز صورت حشن ندے نزول دو صورت انکی یو نبی پز صورت احزاب ندے دو صورت مقصد دے التباعد عن الكفار وزجر لمن تولاهم لروال دے دے کافرونا او رټره دا هغه چاته چې دا غي سره دوستانه او تعلق ساتي صورت کې دوه قسم کفار ذکر کړي چې د یو قسم کافر سره لین دین جایز وو چاغې تاسو وجنینو او نه تاسو د ملک وباسي او دویم قسم کفار چاغه تاسو وجنی او د ملک نه مباسي لکا کفار دا ها اندوان شو انډیا والا یا نور ملکونه شو کفار نو دا غي سره بیا لین دین جایز نه ده او صورت کې ادب مؤمنانو ته او طریقه د بیعت بیانې خود صورت مقصد لریواله د کفارو نه چې د کفارو سره بایکاټ او رټنا شورو کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیاء من زه تاسو دشمنان زما دشمنان تاسو په دوستۍ باندې الله وې زما دشمن په دوستۍ منی سه خپل دشمنه ان په دوستۍ منی وای تلقون الیم بالموده چې غرزوي تاسو هغه تا خبر د دوستۍ لګی تاسو هغه تا خبر د دوستۍ هغه زما او تاسو دشمنان دي او تاسو د دوستۍ خبر هغه ته لګی الله وای وقد کفروا بما جاءکم من الحق او تاقی کفر کرے غی انکار کرے دے کافرو پا کتاب چرا غلے تاوستا دا حقنا آغی زما کتاب اللہو ان اغین انکار کئی او تاسو تا خبر دا دوستای لے گئی یخرجون الرسول دویم اوباسی آغی پیغمبر لراو تاسو یو کفر کرے زما پا کتاب انکار کرے دویم آغا خلق زما پیغمبر او تاسو باسی او تاسو تا خبر د دوستی لے گئی انتو امنو باللہ ربکم دیده وجنا چه تاسو ایمان نو رے پا اللہ چه ربس تاسو رے تاسو زکو باسی چه تاسو پا ما ایمان نو رے نو دی ایمان دو وجنا تاسو باسی او تاسو خبر د دوستی لے گئی ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی کچر تتاسو ازید پارد جهاد پلا رزمان کے وابتغاء مرضاتی او دو پارد لٹولو دو رضا منتی آزمان نفلا تتخذو منهم اولیاء جزا محضوف نشرط پا جزا محضوفا فلا تتخذو منهم منی سیتا سردین دوستان تو سرون ایلیم بالمودتی چپت علیتا سواغیتا خبر دوستی وانا اعلم بما اخفیتم او زخ پویگم پا سبانی چپت ویتا سو وما اعلنتم واجخ کارک ویتا سو کتا سو پت خبر لے گئی او که کاراز پی خبر ملاوی آرازون بانیم خبر ما چپت پت رازون اولی ومی فعلو منکم آچا چوک دا کارستا سنا پاینده که چاگی سر راز باز ساتی وقد ظل سوا السبیل تاکی دے گمراه شد نیغلارینا تباو برباد شو او نیغلارینا کگی لاری تروان شو احادیثو کی اگدو آقیا راضی دا حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ چکلا دا کافر و ډیر زور و شورو او صحابه کرام هجرتو کو هغه اوکل د مدینه مکی مکرمینه مدینه منوره ته سلالل صاحب شه تلالل مسلمانان پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لو هغه یو کوشش شروع کا چې دا هغه کوم خپلوان اقارب پاتشیو په مکه مکرمه کې نو هغه ظلم او زیاته هغه شروع کو کافرو سرکرده کسان خوتلال سمدینی تا او صاحب شیطا خدا غا سرکرده کسان دو صاحبو بچی او خز خوپادو شو مکا کې نو دے کافر او دا کوششو کچه منگ دا دا خلکو دے بچو تا نقصانو رسو دا یو قسم اغی تا نقصان دے اغی بخفشی نو چه دا اغی خپل خپلوان پا مکا کیو نو دا اغی نین دا خلاصون کوشش او دا اغی زان سرا پو کورونو کی خپلوان چو نو زان سرا بوتلا یعنی دا کفر او دا کافرانو دا ظلم او دا ستم نا خپلوانو بچ کرا دا اغا صحابو بچی پدی که یو صحابیو حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ شده دبل زن راغلیو پا مکہ کی آباد شیو دا اغا اقارب پا مکہ کی نو نو دا اغا پا بچو بان ظلم شورو که کافرو نو دو نورو پا بچو چو ظلم شروع کو دا اغی خپل خپلوان و اغی زان سرکلا او اغی بوتلا دا دا سو خپلوان نو دا مسافر و راغلی و دا بند زینا چه اغا تا پتا اولا گی دا نو اغا یودا سازش شروع کو چه زبا کافر و تا خبر لیگم دا دا صحابو دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقصد دا اغا داو چه زبا اغی لیر ارکوم چګورې پیغمبر پاک او صحابه او تاسو خلاف کدا سه یو منظم تنظیم تیار کړی په تاسو کلم حمله کولې شي روبي په پیغمبر په کافرو غرضاو خوبل غارتا د کافرو تا د بلګرتیا بوی راته دا خط لیکلې چې نبی عليه السلام تاسو په مقابله کې یو منظم تنظیم تیار کړی او پتا سو کلم دا حمله کولو کوشش کئ دا خط اغولی کا او دا حضرت حاتب یوی خزل ورکا چې دا یو سمکی مکرمه ته او دا کافر او مشران ته دا خط ورکا چې دا حضرت حاتب را کړی راغی چې دا خط ګورو ناغه و یرا ګور حاتب بچو لزک سنوایو چې حاتب منګه خبرې زمنګ صلاحکار دی زمنګ په منځ کې خبره منګلا وروړي نو دی وجنا زما بچی به بچی زما بچی به زره مجاتی نه بچی خو بل غلط خود هغه سمالو می ده ملګرتیا مالو می ده کافر سره هغه خزته خط ورکو خزر ډیره ماهر وا په خط لولو کې خط هغه راغستې ده او په دې کنسو کې اون غخته نه خزه کنسې نه دي دې کې اون غخته او کنسی بیا پدی دیکی ورکڑی پدی چوٹو کے نا چکم دیکی پتھ رازی دا پرتو گو پدی دیکی دن نا ورکڑ خضر روانا پس مانا سو خبر هغه سره پیسې وکړي چې دا خط کافر او تور وسو در پیسې ملو. الله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم توحی وکړه چې ستا راز حضرت حاتب لیکلې او یوې خزې ته ورکړلې او خز روانه په پلانی مقام کې روز خاخ یا په پنځم پړاو د مدینی منورې کې هغه خز روانه ده. خطه والا خط نه د دوستۍ بوی معلومیږي د حاتب د کافر سره. نبی عليه الصلاة والسلام حضرت علی حضرت مقداد رضی اللہ عنہ انول مرگری ششاب لار شی پفلانی مقام په پنځم پړاو یو خزر روانه ده او داغه نه خط والی صلی باندې روان شو. حضرت علی حضرت مقداد نور صحابه واقع چې کم مقام نبی علیہ السلام خودره او په اقا مقام کې هغه خزا را لاندې کړه. حضرت وی خط راکا حضرت علی ورته وی خط چرته نشه تعالی شو واغه سنو مقدار دې چې واپس کیو خط نشته و سره. حضرت علی وینا دا الله پیغمبر دروغ نه وي ترې روخ کلا. حضرت علی دې جلانو خدای گوا دې اوس دې زره زره کوم اوس دې زره زره کوم خط او باسه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وی دي خط او باسه کوم خط ته کافر او تلګي چې ترې روخ کلا هغه سره غم شه اوس مې وجني وی دې صبر وکړه خط در کوم نو سره داغه چې کم ویختو پاغه بډو کې ورکلیو بډو کې ټټو کې ها نو داغه نه هغه ویخته راوخکل او کونسی پرانستی او داغه نه خطر وکوي والا. یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ادا هغه خط دی خځي په کورسو کې بند کړو. بل حدیث کې راځي چا خط هغه خځي په دی ټوټو کې ور کړو. حدیث مشکل لے. نو حدیث اس مشکل نه ده. د شیخ صاحب په نزي هلکا آسان ده. کونسي غټي وي خط په کونسو کې غخته او اوا کونسي بیا په کمزې کې ور کړې وي په دې ټوټو کې ور کړې وي اس مشکل نه ده. خط ورو خو دا خط واه نبی دې سلام ته خط پیش کو حضرت علی جلانو. نبی علیہ السلام حضرت مقداد رو اختو ویراش دا حضرت حاتب رو اختو ویراشا نور صحابم وی تا دا خطولی لکلے دے کافر ہوتا وی حضرت صبرو کا حضرت عمر جانو حتر رو کلا وی حضرت ماتے پڑی رہتا پوستی من کوا سر تکٹ کو مانگا جائے کتا کافر ہو سا راز بات ساتھ لے رہے. نبی علیہ السلام وی عمر دا قد شاہد بدر دا دا بدر صحابی رہے او دقا بدر فباره صحابو که اللہ ویلی دی اعملو ما شئتم قد غفرتو لکم سچه کوئی صحابو ما تاوست اساس طول گناهونا ماف کری دی. ویده اولی ویده زکا چه ده کافر و نور خپل پلوان خوو ده نور صحابو خپل پلوانو زما خپلوان پا مکه کنو نو زما بچو تا آغی ضرر رساو ما دا خط دې د پاروري کې چې زما په بچو په ظلم او زیاتې نه کوي او دویم ستاروب ما پاره قائماو حضرت دې د پاره مې کړې. نبی دې اسلام دې داسې بیاو نه کوي حضرت بیا باندې کوو او قد غفرتو خو بیا الله دا خبر لګو چې صحابه ها یو غلط کار نه کوي د پاره د دې چې د پیغمبر او د صحابه روپ په کافر قائمای ادم خپل بچیم بچ کوي خو بیام دو کفارو طرف نیسا معلومی دا دوستانه معلومی دا نو اللہ منع کدا کار ایس قفوکم یکونو لکم آداءن که امومی دی پتاسو لرانو شیب دیستازو دو پار دشمنان ویبسطو الیکم ایدیوهم و بند بکی دی تاسو تا اللہ سنا دا فساد فخوری و یبسطو الیکم او خوری دا کافر تاسو تا اللہ سن اقبل دا قتل وال سنتهم او جب اقبلی بسوئی پا بدئی و ودو خوخی کافر لو تکفرون کا چه کفرو کئی تاسو گورا کافر کے دا غیرت شتا چه زان سربل کافر کی پالی کتابو کے دا غیرت شتا چه زان سربل لالی کتابی کی لن تا ترضان کل یهود ولن نسوارا حتی تتبع ملتهم خو مواحد که دا غیرت نشتا چه زان سرب المواحد کی چارک ده قرآن تا نزی سبب سر نشتا قرآن سر نشتا خرچه سر نشتا خورور خرچوالا قرآن بدل والم کتابو نبی سر بدل والم زچ قرآن تزو نچ قرآن تلارشا دا غیرت په نورو کېشته خو په مواحد کې هغه نور منه کوي رابل الخبر له نور منه کوي چې کم قران لذید او قران نه منه کوي سو خرج کوي په قران زه سړی ته څه کوي چې خرج کوي البته سری دا نو یو قران باندې مال لګې نو پداسه زینو باندې اول غوا چې ته قران کار کوي التا د شرک نه خلق منه کوي التا د بدعات نه خلق منه او د نیکانو خلکو پیسې په دازینو باندې لګي بس لن خبره ده دې کې دا غیرت نشته لن تنفعکم او حامکم شرف د بدن کې تاسو ته خپل ولستاسو ولا اولادکم نه اولاد تاسو یوم القیامه په ورځ د قیامت کې چې خلاف د دین وي یفصلو بینکم جدای بلا ولستاسو تر منزا والله بما تعملون بصیر الله پاکار چې کوي تاسو لیدونکي او سترګي په اتباع انبیاء اور کوي قد کانت لکم اسوه حسنه تاکیشتا استاذ د بارا طریق خستا پیروي کې استافي ابراهيم په بار د بایکار د ابراهيم عليه السلام کې چې ابراهيم عليه السلام بایکار کړي او د خپل بلار او د قوم سره نو ته خلاف ته بایکار نه کې یره نشم کولې خپل وان مې دینو نشم کولې بیا غم خادي خرابېږي نو دا یواز استا غم خادي وا ابراهيم عليه السلام غم خادي پرې خو به وا د غلط او خلقو سره نشي پرې خو دي فی ابراهيم په بایکار د ابراهيم عليه السلام کې وا کسان چې دا غسرو از قالو یاد کې چې وی غیل قوم خپل قوم تا ان براءو منکم بشک من بیزار او جدا یو استا سنا و مما تعبدون من دون الله او دا غسنا چې تاسو عبادت کوي به د الله نه آی ګورا برسر اعلان کړي او ښکارا خپل قوم ته چې موږ تاسو تاسو د عبادت نه جدا یو تا بای کاټو کو ته صدا غسونو کې ناسې ګندونو کې ملګرتیا کې کفرنا بكم من انکار کو په دوستي تاسو وبدا بیننا وبینکم العدا ودول بغضا او کار شوی دا زمنګ او تاسو منګي دشمنی او طرف غنی یا بدن میشا حتا تؤمنو بالله وحده تر دې چې یقین وکي تاسو په الله ایک یوازې الا قول ابراهيم غیر د وینا د ابراهيم عليه السلام نا چې ویل ابراهيم عليه السلام دې ابي فل بلاردا لا استغفرن لك زبخا مغا طلب دو بخن کوم استاد پارا لاستا فرن نلکا زبا سوال دو بخن کوم استاد پارا پلارا زبدا اللہ نا سوال کوم چالا دی ایمان و توحید نصیب کی خپل ملگری دو پارا سوال کوا چه ملگری دیر خده خو دیر سخی دیر دی ملگرتیا کئی خو مواحد نرے وازب دل سوال کوم رو را چالا دی توحید نصیب کی پلار د پارا رور د پارا خزه د پارا بچی د پارا و مملکو رشتیا وایتا چې دا مهنت کړي چا صدقه کړي چې الله دې توحید نصیب کا یا ته به کوشش وکې وای مړه منګه سکو موږ خدا غزه خبرې چې ها نه نه دا موا چې څوک د سره ورې سانو کی ناره نه یو زنا نه ولاد توحید نصیب کا زبدل سوال کوم و مملکو لک من الله من شین او زو واکن لرم ستاد پارا دا لاد آزام ندسشی ربنا علیکا توکلنا ایزمانگ ربا خاص پتابان منگزار سپار لیده و ایلیکا آدم نو خاصتا ترا گرزو و ایلیکا المسیر و خاصتا تری زیر گرزیدو سوال دا بخن بدل کوم خوچه کلاو تا پتاو لگی دا سورت مریم 47 نمبر آیاتو گوری او سلویغم آل تا سوئی سورت مریم اتسل او سلویغ نمبر آیاتو گوری قال سلامن علیکا زاستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیہ او ابراهيم عليه السلام بای کار زما پتا زرد زب سوال د بخن کوم ساد بالا د خپل ربنا انه بشکد الله دې فما حفيا صح مربان الله فما دې لوی مربان دې حضرت صورت توبه کې مرضی ها یو سل سوال سم آیات دې زب د سوال کوم او چې کله او تپته ولګی دا چې زما پلار په شرک باندې کلک دی او دا ګرځي نه لوبیا یې سکلو تبرا جدا شو من هو داغنا دلته و ان براءو منګ بیزار یو تاسو نه چې کله پته ولګی چې زما پلار او مور او رشتہ دار په زد باندې ولال لی سمیږي نه زد کین بیا وته بای کاټ کې او چې په زد نری نه پوه دی نو پر ورو ته مسله بیان وا دی یا لاندې تفسیر ماوردی کړی دی ها هغه سوې عزیزانه دې خسته لیکل کې تفسیر ماوردی ومل لم یادی بعلان البراءت فليس له التوحید آچا چ راتلو نکلو پیلان تو جداوالی د غلطو خلقو سرا چتا د غلطو خلقو سرا بای کاټو نو کو خد ته پته واچ دا کسان په ضد دما سرا لو فلیس له توحید در پر توحید نشتا توحید خلقو د پر دے چاغه په توحید با نکلو بای کا د غلطو خلقو سرا کئ ربنا از من رب ذات جاننا فتنه للذین کفروا مگر زو منگا کمزوری د پر دا کسانو چو کفر کرے رے وافل لنا او بخنو کی منگتا اے زمنگ ربا انکا انت العزیز الحکیم یقین انت خاست غالب و حکمت والے منگا وہ آئیو اللہ منگتا بخنو کا منگ دیر گنانگاری اللہ زمنگ دی بچوتا زمنگ دی شاگردانو تا بخنو کی لقد كان لكم في موسوة حسنة تاکیشت استازو دپارا پا ادده اتباکی طریق خستا دپارا دا چاچا غومید لرد اللہ والیوم الاخر و دور رجد آخر ومیت واللہ سوچ وارد دوستید کفارو تا فا ان اللہ هو الغنی الحمید بشکد اللہ دے بے پروا استائل شوی وآخر دو زمن در سحر به ان شاء الله شروع کو چونګه د اجتماع د وجنا سره چټي وا اگر چې شیخ اعلان کړي له همنګه خپل سبقونه ان شاء الله کسان په انتظاري موږ د سوانه به شروع کو سبا در زمن 8 بجې او ماسوتن در زمنګه 9 بجې به د سوانه شروع کو خیر نن موږ کو ثواب یا په 9 بجې ان شاء الله ټیک ده کنه سبا درس د ماسوتن په 9 بجې او سحر ټیک په 8 بجې زموږ در شروع کیږي ان شاء الله او لذي زموږ د موبایل نمبر یاد ساتئ 0303